Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Play dla firm super okazja. Dwa smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Tylko do soboty. W sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Electrolux. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 360 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie nie zostanie przedstawiony plan pokojowy dla Izraela i Palestyńczyków. Dlaczego? Za chwilę wyjaśni nasz reporter. Platforma chce, by NIK zbadała relacje między Spółką Srebrna a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Co druga maska nie chroni przed smogiem, wynika z raportu UOKiK-u. Na konferencji bliskowschodniej w Warszawie nie zostanie przedstawiony amerykański plan pokojowy dla Izraela i Palestyńczyków. Oto dlaczego, pytamy Wojciecha Cygielskiego, który jest na Stadionie Narodowym. Dzień dobry. To jest informacja, którą przekazał Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, który nad tym właśnie planem pracuje. Dlaczego? Tu można się tylko domyślać. Jared Kushner powiedział tylko, że nie zostanie przedstawiony ten plan w ogóle do 9 kwietnia, czyli do czasu, kiedy w Izraelu zaplanowane są wybory. Można się domyślać, że chodzi właśnie o to, żeby ten plan w żaden sposób nie zakłócił kampanii wyborczej. Kampanii, która jest bardzo zacięta, bo premier Benjamin Netanyahu jest co prawda jej faworytem, ale na zwycięstwo według sondażu jeszcze nie może liczyć, przynajmniej na takie pewne zwycięstwo. Ta konferencja zdominowana została natomiast przez kwestię irańską. W tej chwili wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przemawia, zaraz po nim premier Mateusz Morawiecki i Mike Pence również, tak jak Mike Pompeo oraz izraelski premier Benjamin Netanyahu wcześniej rano również mówi o destabilizującym wpływie Iranu na Bliski Wschód. Dodajmy tylko, że polscy politycy, w tym minister Jacek Czaputowicz, prezydent Andrzej Duda, chcieli przed konferencją, aby ta konferencja była poświęcona całej problematyce Bliskiego Wschodu, natomiast w mediach najczęściej w tej chwili jest obecna kwestia irańska właśnie ze względu na dzisiejsze poranne wypowiedzi polityków ze Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz na tą obecną, trwającą jeszcze wypowiedź Mike'a Pence'a. Wojciech Cygielski, dziękujemy za relację. Platforma Obywatelska chce, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała relacje między Spółką Srebrna a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Poseł Mariusz Witczak powiedział, że platformę skłoniło do tego ujawnione przez Gazetę Wyborczą nagranie ze spotkania byłego szefa funduszu Kazimierza Kujdy z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem. Rozmowa dotyczyła budowy wieżowców. Sprawa ma charakter niezwykle poważny. Toczą się śledztwa, oskarżenia w tej sprawie i traktujemy pana Kujdę jako jeden z elementów bardzo dużej układanki, której finiszem jest Jarosław Kaczyński. Platforma chce też, by NIK skontrolowała dotację Funduszu Ochrony Środowiska dla związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis na budowę odwiertów geotermalnych w Toruniu. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że politycy Platformy Obywatelskiej powinni wytłumaczyć się z decyzji, jakie podejmowali odnośnie tej fundacji. To są ci politycy, którzy podejmowali decyzje niezgodne z prawem dotyczące Fundacji Lux Veritatis. Przypomnę, że Skarb Państwa musiał płacić odszkodowanie w wyniku tych politycznych, niezgodnych z prawem decyzji. Z dużej części tych odszkodowań ta fundacja zrezygnowała. We wtorek Kazimierz Kujda został odwołany z funkcji prezesa Funduszu Ochrony Środowiska. Miał to związek z doniesieniami mediów o jego domniemanej współpracy z SB. Kazimierz Kujda oświadczył, że nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Jak tłumaczył, mógł podpisać dokumenty, chcąc wyjechać za granicę. Zapowiedział też, że wystąpi do IPN o autolustrację i opublikuje te dokumenty.

taka zablokowana. Andrzej Leper. Łabądku, dobrze, że jesteś tak daleko. Kocham cię i tak zostanie. Kocham, kocham cię, ty chamie. Ewa w 7 miesiącu. Gosiu, kocham twoje pięty. Jasio Pumeks, ten stuknięty. Za wspólną 13-letnią chwilę małżeńską dziękuję ci, Olu. Tadeusz, mąż Krystyny. Kocham, kocham, kocham. Mietek, PS. Kiedy mi wreszcie oddasz moje 2 złote? Beatko, całe życie myślałem tylko o sobie. To był błąd. Teraz wiem, że oprócz mnie jest jeszcze Chicago Bulls. Moja miłość do ciebie, Aldono, jest tak wielka, że nie mam kasy, aby ją utrzymać. Żegnaj. Dorotko, znam setki dziewczyn, ale ty jesteś jedyną, która w moim życiu nic nie znaczy. Dziękuję ci, Jarku. Dziękuję ci, Piotrze. Było mi dobrze. Dziękujemy państwu za wysłuchanie naszych życzeń. I życzymy dużo, dużo miłości. Do usłyszenia. Kochać można byle jak i byle kogo. Ja kochałem właśnie tak, nim przyszłaś ty, byłaś mi już bardzo potrzebna. Wymyśliłem cię więc kiedyś w barze nad ranem, czując, że znów sam zostanę. Kochać można byle jak i byle za co, ale tęskni się do dnia, gdy przyjdzie ktoś, ktoś, kto byle jak kochanym za nic nie zechce być, kto wszystko zechce brać, kto wszystko zechce dać lub nic, tak jak ja dziś. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, już w okolicach 10 lutego zwiększyłem częstotliwość sprawdzania skrzynki pocztowej, oczekując miłosnych wyznań, nadsyłanych przez bardziej lub mniej znajome wielbicielki. Do 13 nadeszły tylko 2 upomnienia z biblioteki i wezwanie na kolegium za ulepienie bałwana pośrodku osiedla bez zgody głównego architekta miasta. Cóż, pomyślałem, jutro moja skrytka listowa pęknie w przysłowiowych szwach. Jak się okazało nazajutrz, srodze się myliłem. Oprócz nowej oferty tekstyliów i informatora o reformie emerytalnej otrzymałem jedną tylko walentynkę. Ale za to jaką? Kryła ją smukła, długa koperta, na której bieli, błękitne litery adresu jawiły się prześwitami nieba spośród chmur kłębiastych. Z należną celebracją wkradłem się do wnętrza koperty, dobywając wytęsknione sedno. To od niej. Nie zapomniała o mnie, nie zapomniała o nas. Co więcej, wprost fenomenalnie wszystko pamiętała, każdą wspólnie przeżytą chwilę. Widać, te razem spędzone sekundy, minuty, godziny były dla niej wyjątkowo cenne. Postanowiła zebrać w jedno to, co dotychczas między nami było. Ot, sentymentalne resume naszych tête-à-tête podczas rendezvous. Tyle padło słów pięknych, słodkich, czasem prędkich i niepotrzebnych, zwykle rozwlekłych i radosnych. Ona wszystkie je pamiętała, bez względu na to, czy zostały wypowiedziane tu, gdzie mieszkamy, czy gdzieś daleko. Szczególnie ciepło wspominała te rozmowy, kiedy los oddalał, dzielił, graniczył, przepełniając serca tęsknotą. Lecz bez względu na to, w której świata strefie obcowaliśmy, pamiętała. Wszystko, wszystko, co nas kiedykolwiek łączyło, lśniło na jej rozkosznej karcie. Nasze pogawędki, pogaduszki, pogwarki, także ploteczki, tak często i tak beztrosko zaprzątające nasze komórki. Nic naszej idylii jej nie umknęło, choć tak często była zajęta, niedostępna. Cofała się myślami do romantycznych wieczorów z zamawianą pizzą i poranków, gdy skutecznie i konsekwentnie mnie budziła. Teraz, z biegiem czasu, sieć sprzężonych doznań procentowała odsetkami uniesień, których świadomość jednoczyła nas na zawsze. Nie wiem, czym jej się za to wszystko odpłacę. Nie mam wątpliwości, że nigdy mnie nie zaniedba, nie zapomni, nie opuści. Na wieki będzie mi wierna. Ona, jedyna tego roku walentynka, moja najdroższa telekomunikacja. Jedna z ponadczasowych, najpiękniejszych piosenek o miłości, Hanka Ordonówna, Miłość ci wszystko wybaczy. Następnie sonda Krzysztofa Szubzdy na temat walentynek oczywiście, a na koniec piosenka o miłości. Skaldowie, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Na koniec komunikaty, że w związku z żałobą narodową nie odbędzie się jutrzejsza Akademia Rozrywki. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy radę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Czy możemy zadać panu jedno pytanie? Nie wiem, proszę pana, nie jestem stąd. Nie wiem. Co to jest? Nie mam pojęcia. Żadnych kojarzeń? No jak to wam powiedzieć? A ja nie wiem. Coś jakieś tam, chyba coś. A kurczę, coś słyszałam. No tak, tak. Sprawy sądowe. Dziś z okazji walentynek zaprosiliśmy do naszego studia znawcę walentynek i specjalistę do spraw walentynek w jednej osobie, pana profesora Janusza Strzelca. Dzień dobry. Ale zanim głos zabierze nasz gość, posłuchajmy, co o walentynkach wiedzą Polacy. Walentynki to jest znak miłości, albo koleżeństwa itp. Kiedy jest to święto? Ano w lutym. Którego? 15. No na cześć to chyba odnośnie może tej z Rosji. Bo Walentyna Kiereszkowa, nie? Ta kosmonautka. A nie, a to właściwie to nie od tego wywodzi się słowo. Czyli z Rosji przyszło święto? Na pewno. A my sąsiedzi tu blisko, to my musimy razem z nimi świętować, bo oni nas wyswobodzili i parę miliony wystrzelali Polaków. Czy ze Stanów Zjednoczonych ono przyszło, a nie wiem, z PRL-u, czy załóżmy jakiegoś komunizmu. Przyszło do nas, zresztą jak wszystko z Ameryki. Syfilis z Ameryki, kartofle z Ameryki, stonka z Ameryki. pomidory z Ameryki, to z środkowej tylko. Ja nie obchodziłem jeszcze walentynek. Ale widział pan, jak ktoś obchodził? No nie. Każdy jak chce. Złożę żonie życzenia i wszystko. No ja wiem, jak to obchodzi, inne piją, inne. Ja? Zawsze na czerwio, czasami. A jak pani obchodzi walentynki? No do kościoła idę do tego. Ja? Wie pan. Po prostu ucałuję żonę. Zawsze każdej kobiecie rękę podam. Mężczyzna związany z kobietą to też próbuje. Ja jestem sam, także mnie to nie interesuje. Że większy róg był w mieście i w sklepach. O, trzeba by kupić. No trzeba coś tam propagować, żeby to jakoś sprzedać. Czekolady, kwiatki. Ta. Ja już za sobą mam te święta. No jak można obchodzić, proszę pana? Jeśli się nie pali, nie pije, jeśli się... To co pana będzie więcej ciągnęło? Święty Walenty albo wzmocnił pręty, albo osłabił spręty zimy. Ot i wszystko. Bo najgorzej jak z przymusu, to wtedy tanią kupuje, szukają tanią czekoladę albo coś. Z przeceny. I zrapują cenę, nie? Panie profesorze, czym są walentynki? No cóż, walentynki są okazją, by powiedzieć drugiej osobie, że się ją kocha. No, inne okazje, by powiedzieć, że się kogoś kocha, to tutaj przygotowałem taki pokaz w PowerPoincie, proszę zwrócić uwagę. A. Pierwsza kolacja ze świecami. B. Inny posiłek bez świec o charakterze romantycznym. C. Taniec do muzyki o wolniejszym tempie, zwykle słabiej zrytmizowanym. D. Spotkanie w plenerze przy zjawiskach atmosferycznych, zwyczajowo uznawanych za nastrojowe. Ma pan tu na myśli burzę, gradobicie? Nie, to raczej mało romantyczne. Wyznania miłosne najczęściej następują przy wschodach i zachodach słońca, najczęściej nad morzem. Kontynuując. E. Powrót z delegacji, łamane przez sanatorium. I F. Stan po spożyciu alkoholu. Dobrze. A skąd przywędrowały do nas walentynki? Bo niektórzy twierdzą, że z zachodu, inni natomiast, że ze wschodu. Mm-hmm. Prześledziliśmy dokładnie te kwestie i udało nam się otworzyć niemal całą trasę, jaką przywędrowały do nas walentynki. Tu będzie trochę niewyraźnie widać, za co z góry radiosłuchaczy przepraszam, no bo niestety było to kalkowane z takiej odbitki ksero odrysowanej ołówkiem z folii do rzutnika, no ale nieważne. W skrócie. Walentynki przewędrowały tędy, wschodnim wybrzeżem, autostradą 98, zjazd 42 na 8. Tu dalej, wschodnią granicą, obwodnica Bostonu, do świateł. Tu się walentynki zatrzymały, są na ten temat bardzo ciekawe publikacje zresztą. Na światłach w lewo, do ronda, tu jest taka jednokierunkowa. Dalej do oceanu, no i tu niestety trop się urywa. No ale na szczęście nasze psy podjęły trop na plaży w Normandii, no i stamtąd walentynki przez przejście graniczne w Świecku trafiły do Polski. Tak, dziękuję. Panie profesorze, a jak pan będzie obchodził walentynki? Chwileczkę. Wyślę, jak pan widzi, 5 walentynek. Tu są projekty, ceny, adresy. I tak, pierwsza walentynka do żony, wiadomo, bo kocham. Drugą do pani Stanisławy, którą kocham, gdy mnie nie kocha żona. Trzecią do pani Halinki, którą kocham, gdy mnie nie kocha żona, a pani Stanisława jest w pracy. Do pani Jadwigi, którą kochałem w zeszłym roku przez całe sympozjum w Krakowie, jeszcze czasem kocham. No i do pani Kasi, którą kocham w poniedziałki po pracy i w środy przed południem. Dziękujemy bardzo, już teraz chyba dowiedzieliśmy się całej prawdy o panu o walentynkach. No, mam nadzieję. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na progu i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Słuchajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w muzycznej poczcie. ukf@polskieradio.pl, a także 22 7 3. Dzień dobry, chciałam poprosić o utwór Free Marcosa Millera dla cudownego męża i taty małej Hani. Z okazji walentynek. My magic potion of love, telling him I'm sincere, and that there's nothing too good for us. Yeah. Marcus Miller, Corinne Bailey Ray, Free w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony. UKF, małpa, polskieradio.pl. Ja zerkam do skrzynki o tym adresie. Pan Dariusz z Piły napisał taki oto list. Bardzo proszę o Love Me Do dla Piotra Kaczkowskiego z okazji urodzin z najlepszymi życzeniami. Radio gra właśnie takie piosenki, gdy się ma urodziny w taki dzień jak dziś. The Beatles, Love Me Do w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Marty z prośbą o piosenkę W co mam wierzyć? Breakoutu dla męża Roberta i ukochanych synów. Twoim słowem.

Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF-u. Po 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki, a na zakończenie jeszcze taka oto piosenka. Ewa Bem. Gdy przegrywam, to nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z goryczą nie wymazuję ich z pamięci. Jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową ni siłą, a dziś zagrać chcę, było nie było, o twoją miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem, gram o ciebie. Daleko czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko i